конкурскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Вячаслава Адамчыка. Для мяне Вячаслав Адамчык стаіць асобна ад большасці сваіх аднагодкаў у літаратуры. І не тое, каб ён проста пакурыць адышоў, не, ад усёй почасту бесхрыбетнай і падатлівай да чужых уплываў пасляваеннай беларускай прозы Адамчыка адрознівае наяўнасць некага стрыжня, зламаць які было цяжка нават савецкай рэчаіснасці. Для таго, каб прымусіць яго пісаць як усе, лёгкай цэнзарскай карэкцыі было відавочна недастаткова. Пры ўсёй знешняй традыцыйнасці тэмаў ягоная проза, як мова баскаў, якая немаведамая тым чынам жыве сярод суседніх звыклых раманскіх гаворак. Яна заўсёды нейкая вельмі свая, і тая навуковая метадычная матыка, якую з прафесійнымі мэтамі пазычаюць адно ў аднога літаратуразнаўцы, натыкаецца ў выпадку Адамчыка на моцны і цвёрды супраціў. Сам ён мераў сябе па Талстому. Так ці інакш, мала хто ў беларускай савецкай літаратуры ўмеў так па-свойму расставляць словы ў такім выкшталцоным парадку. Наўрад ці Адамчыкава адасобленасць была вынікам свядомага супрацьстаяння з кімсьці. Хутчэй вінаватая проста прыродная няздольнасць гэтага аўтара існаваць і пісаць у натоўпе, якія прывабныя формы ён не набываў. Адамчык, як і належыць аднаму з найлепшых стылістаў беларускай літаратуры, ні на кога не падобны. Усё, што я маю, гэта мой стыль, мог бы паўтарыць пісьменнік услед за Джоном Шейдам ці ягоным ценем, але і гэта было б няпраўдай, бо аўтар «Чужое бацькаўшчыны» і дзясяткаў дужа самаітых апавяданняў меў яшчэ і цалкам рэальны досвід, па які таму ценю даводзілася ездзіць ажно ў каралеўства ля мора, а не ў далёкую блізкую варакомшчыну. Асфальт быў шэры і шорсткі, як каровін язык. За адну гэтую фразу запавядання «Дзень ранняя восені», занадта майстэрскую і занадта прыгожую, як для суворага беллітаўскага канону, Адамчыка хочацца чытаць і перачытаваць. І што цікава, хочацца нават тым, хто каровінага языка ніколі жыўцом не бачыў. А такіх фразаў, абзацаў, фрагментаў розных тэкстаў і проста словаў, звязаных паміж сабой нейкай магічнай сувязю, у гэтага пісьменніка можна назбіраць сотні. Сутнасць літаратуры вядома не ў іх, але без такіх выштукаваных цудаў літаратура наогул не мела б ніякай сутнасці. Сярод тых, якія трапілі ў маю прыватную чытацкую калекцыю, вылучу найперш два. Вось хаця б гэтае апісанне курэння ў «Чужой бацькаўшчыне», па дакладнасці набліжанае да фатаграфіі, па фанетычнай дасканаласці да музыкі, а па чароўнасці да камеры абскуры. Пасопваючы в нос, мужыкі слухалі. Нехта толькі прыкурваючы востра чыркнуў тоненькай палавінкаю расколатай запалкі, потым сінім дымам схукаваў трапятлівы жоўты агеньчык. Мягкаю, як растрэсенай на верацяне, кудзеляю каля лямпы пад паліваным абажурам бэрсаўся едкі тытунёвы дым. І гэта можна было паважаць за падман зроку і слыху, засяроджыўшыся на вялікіх ідэях, якія аўтар нібыта ўклаў «Чужую бацькаўшчыну», але спакою не дае ўжо іншы фрагмент, які сціпла прытуліўся ўнізе старонкі. Большая дзяўчынка, у якой ўжо значыліся пад паркалёвай блузкай, як грыбкі пад кастрыцай дробныя грудзі, скурчанай жменькай адкідала ад вуха звіслую пасму нізка падстрыжаных валасоў. Усё шчасце, увесь боль, усё ўбоства, уся спакуса і вся любоў у гэтым амаль што на бокаўскім апісанні і каго абсалютна другараднай гераіні. А насустрач ужо імкнецца аўтобус, аднойчы вычытаны ў Адамчыка, ён ужо ніколі не даедзе да парку забыцця. Абапал яго на першы погляд цалкам прызаічны вышкі, без якіх, аднак, немагчыма ўявіць краявід, бо яны не проста тырчаць, яны, нібы людзі, шырока і крэпка расставіўшы ногі, трымаюць цяжкія правіслыя правады. Каб пабачыць такое, можна і не жыць у Беларусі, але не прысніўшы яе, такога не ўбачыш. Так не напісаў бы ніхто іншы. Адзіны, з кім часам можна пералытаць Адамчыка, стральцоў, ды і тое, калі чытаць іх няўважліва і запар. Ды нават няўважліва і паспешліва чытаць, заўважыць, якія падобныя і якія розныя, нібы два адлюстраванні, несмяротны вяпрук Стральцова і той парсюк, якога забіваюць і свяжуюць і смаляць і ядуць дзіўныя героі «Чужое бацькаўшчыны» – людзі на пяску. Гэтая прыгажосць Адамчыкавай прозы плецецца аўтарам бадай з нічога, з рэчаў вонкава непрыкметных, будзённых. Наогул Адамчык у сваіх творах не шкадуе для рэчы ні ўвагі, ні павагі. Па-першае, ведае, што гэта акупіцца, па-другое, сам, здаецца, бывае зачараваны той ці іншай рэччу, якая, можа, ні для сюжэту, ні для інтрыгі асаблівага значэння і не мае. З успамінаў Адама Глобуса пра бацьку, дзе толькі аўтар ведае, што там міта, што праўда, чытачу гэты сакрэт адкрываць нельга, вядома пра тое, што Вячаслава Адамчык чалавек сапраўды меў павагу да добрых рэчаў, і ўвасаблялася яна не толькі ў творчасці. Узяць хаця б ягоную любоў да нажоў, культавая рэч. Ці лепш гэта, калі тата нешта любіць больш за кнігі, дык гэта ручкі. Ён прывозіць іх адусюль. Ён любіць, каб ручка пісала тоненька і добра пускала атрамант. А першы раман «Чужая бацькаўшына» піша школьнай ручкаю, абмакваючы сталёвае пяро ў белую чарніліцу. І гэта таксама лучаць Адамчыка з найлепшымі майстрамі, захапленнем маўклівым рэчавым светам, які аўтару ўдаецца разгаварыць. І вядома тым, што на жаргоне людзей з матыкамі называюць прыродай. У гэтага пісьменніка яе не назавеш адным словам. Немагчыма пісаць пра свет вакол сябе, не ведаючы, што за расліны растуць у цябе пад нагамі. Гэта сказаў не Адамчык, але таксама адзін з тых аўтараў, якіх слова слухалася без пярэчанняў. Паводле глобуса неяк ягонаму бацьку давялося адказваць на пытанне, чаму ён так часта ўжывае складаныя прыметнікі, напісаныя праз дэфіс. Рэдзенька шары, густа ліловы. Тата адказаў, што гэта з-за любові да батанікі, ды пэўна перабольшанай увагі да розных даведнікаў і паказальнікаў раслін, дзе колеры кветак падаюцца праз дэфіс. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Вячаслава Адамчыка. Вось жа цікава, ці бачылі сучасныя празаікі каровін язык? А рэдзень кашары ад шэрага адрознілі б? А рыбкі пад кастрыцай ад каструляў з рэчкай? «Мой невялікі народ варты вялікай кнігі», – казаў ён. Суладная праца сталёвага пера і белай чарніліцы атрымаўся адзін з самых незвычайных раманаў беларускай літаратуры. «Чужая бацькаўшына» – настолькі дэталёвая рэканструкцыя перадваеннага жыцця адной заходняй беларускай вёскі, што чытач мусіць увесь час пераключаць хуткасці, каб заставацца на дарозе тэксту. Алеся сядзела на другі рог гэтага тоўстага ясеневага стала, бокам да імполя. Здавалася, якая розніца, дзе яна сядзела і на які рог, але ў такой замкнёнай прасторы кожнае перамяшэнне, як падземны штуршок. На рэканструкцыю накладзены не кіткі, але поўны ўнутранага драматызму сюжэт. Алеся, адна з галоўных герояў «Чужой бацькаўшыны», персанаж амаль шэкспіраўскі, леді Макбет беларускай літаратуры. Веліч кахання, аслепленасць каханнем, эгаізм кахання, зладзейства кахання, усё гэта пра яе. Што ж, кажуць, хто ў жыцці спазнаў рай, той памрэ ў пекле, як напісаў Адамчык значна пазней у апавяданні «Бронякамізэлька нумар 36». «Чужая бацькаўшына» поўная перагукаў і наогул усякага арэха, якое так лёгка становіцца ліхам, і не толькі на паперы. Трэба пражыць гэтую кнігу, каб заўважыць, напрыклад, тое, што яна пачынаецца з брэху жоўтай з крававатымі лапамі сучачкі, што вітае чытача разам з ім незнаёмцаў, прышлых маладзьбітоў, аднаму з якіх наканавана зрабіцца сумным лёсам гераіні, і што ў самым канцы Алесі, што прыдзіраецца праз лес, яловыя лапы падаюцца з сабачымі хвастамі. Так, бацькаўшына, але чужая. Адамчык не толькі ўзброіў беларускую літаратуру яшчэ адным раманам, але і ўвёў новы панятак у гісторыю. Панятак такі блізкі і зразумелы ўсім паняволеным народам. Прыніжэнне і барацьба, гэтыя будні ўсіх санітарных кардонаў свету з выхадам раману Адамчыка атрымалі імя. Ёмістае, трапнае і дакладнае. Цяпер мы ведаем, дзе жывем. «Безнадзейнасць, зварот да праўдзівай незалежнасці не бачыцца і ў далёкім абсягу», напісаў Адамчык незадоўга да смерці, праз 20 гадоў пасля выхаду «Чужой бацькаўшыны». «Як помню сябе, помню бітву і калатэчу за зямлю, помню плач маці, збялелага бацьку з нажом і дзядзькоў з каламі. Гэткі ўспамін ёсць у крэсках з аўтабіяграфіі, своеасаблівай прадмове да ўсяго напісанага, якая звузіла прастору для інтэрпрэтацыі настолькі, што іх аматару застаецца толькі вузкая шчыліна, сунуцца ў якую няёмка». У іншым біяграфічным тэксце, вяртаючыся да перажытага, пісьменнік насуперак няпісанаму закону паспрабаваў патлумачыць сваіх герояў, суаднесці іх з іхнымі правобразамі. «Міця Корсак з маіх раманаў, гэта ў нейкай долі я сам. Алеся, напэўна ж мая маці, што выйшаўшы замуж за нелюбага, хацела задушыць сваё дзіця. І вось наперакор усяму злосці, адчаю, помсты, на нелюбасці радзіўся я». Сярод аўтараў не прынята рабіць такія шчырыя прызнанні. Парушаецца негалосная старажытная дамова з чытачом, магчыма, адна з самых старажытных дамоваў у свеце, якая існуе з таго моманту, як у ім узнікла літаратура. «Ты чаруй, падманавай, а я паспрабую паверыць». А далей ужо як атрымаецца, залежыць ад радасцю апантанасці пісьмом і чытаннем. Гэтае слова апантанасць тут вельмі дарэчы. Апантанасць вось што аб'ядноўвае шмат якіх адамчыкавых герояў, трымае іх і рухае імі. Яна розная ад апантанасці ведамі і нейкім наіўным хрысціянствам Міці Корсака да страшнага Алесінага памарачэння, ад апантанасці Галаскока да вар'яцтва Лёнькі Шашка, які жыў толькі адным жаданнем і прагай застрэліць. Гэтую хваробу, гэты магнэс забіваць чалавека, ён набыў яшчэ ў партызанскім атрадзе. І тым страшнейшае наробіцца на фоне тых зманліва спакойных колераў, якія фарбуе аўтар месца дзеяння сваіх твораў. Калі б я быў мастаком і меў шчыра балючы талент Ван Гога, я нашу вёску, зямлю і людзей маляваў бы не ў сіні, а ў шэра-жоўты колер. Колер прывялага лета, спелага жыта і нашае нішчымнае пясчанае зямлі. Шэра-жоўты – вось што за колер з'яўляецца з белай чарніліцы, ў якой апускаецца сталёвае перо. Тут цікава, што шэра-жоўты ў Адамчыка не толькі зямля і вёска, але і людзі, што так арганічна зліваюцца з краявідам, не заўжды адрозніш. Дзе яшчэ так добра расце апантанасць, як не на дробным пяску вечных чалавечых жаданняў, на якім немец садзіць капусту. Качане, як гэтыя чыгуны, па якім ходзяць са сваёй бядой тутэйшыя людзі, гладранцы і гультаі, як злосна кажа пра сваіх аднавяскоўцаў стары Корсак. Мае права. Усе мае кнігі няспраўджаны пошук у людзях. Было Вячаслава Адамчыка і такое прызнанне. І далей пералік таго, што шукаў. Каханне, чалавечнасць, узаемная павага, запрацаваная краец хлеба. Але ж пошук няспраўджаны, значыць, не знайшліся. Не раз даводзілася чуць, як Вячаслава Адамчыка называюць ледзьве не галоўным мізантропам і пасімістам у беларускай літаратуры. Быццам сапраўднага пісьменніка можна гэтым абразіць. Быццам можна абвінаваціць шарую гадзіну ў тым, што яна шарая. Чала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Уладзіміра Караткевіча.